Melodic. Nowe nagranie w trójce. Nowe, które zresztą cieszy do nucenia, do podgwizdywania, do czego tam jeszcze z samego rana. 12 po piątej z zapowiedzi nowego dnia. Chyba najważniejsze, że dziś przed południem poznamy nazwiska pierwszych tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, a zwycięzcy otrzymają po 8 milionów szwedzkich koron, prawie milion euro. Prestiżowe wyróżnienia przyznawane są od 113 lat. Zgodnie z wolą fundatora dostają je osoby, których praca w poprzednich latach przyniosła największe dobro dla ludzkości. Tak mawiał, pisał Alfred Nobel, który zmarł 10 grudnia 1896 roku. Przypomnijmy, że od 1901 laureaci Nagród Nobla są wybierani co roku w dziedzinie literatury, fizyki, chemii, medycyny oraz fizjologii. Równie długo przyznawana jest też Nagroda Pokojowa. Alfred Nobel nie ustanowił wyróżnienia dla ekonomistów. Dopiero w 1968 roku zostało ono ufundowane przez Bank Szwecji. Nagrody za osiągnienia z dziedziny chemii i fizyki zgodnie z wolą Nobla przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Najlepszych medyków oraz fizjologów wskazuje Królewski Karoliński Instytut Medyczno-Chirurgiczny w Sztokholmie. Z kolei zwycięzcę literackiego Nobla wyłania Szwedzka Akademia Literatury, a Nagrodę Pokojową przyznaje Norweski Komitet Noblowski złożony z 5 członków powoływanych przez Parlament Norweski. Dziś przed południem poznamy nazwiska pierwszych tegorocznych laureatów Nobla, a o Noblach jeszcze w budziku będziemy mówić. 13 po piątej, za chwilę szelest prasy. Zaglądamy do prasy 16 po 5. Ewa Kopacz udzieliła pierwszego wywiadu prasowego po objęciu funkcji premiera. W rozmowie z Gazetą Wyborczą tłumaczy między innymi swoje stanowisko w kwestii Ukrainy i mówi nie tylko o Ukrainie, ale także o Polsce. Władza na mnie nie działa. Pierwszy wywiad premiera Ewy Kopacz dziś w Gazecie Wyborczej. O wyborach, oczywiście z Rzeczpospolitej, o tym, że w metropoliach wyborcy zagłosują na obecnych prezydentów. Opozycja jest bezradna, tak wynika z sondażu pracowni Ibris dla Rzeczpospolitej. Przeprowadzono go półtora miesiąca przed wyborami samorządowymi. Stara władza trzyma się mocno, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu, o tym, że elektroniczne opłaty na odcinku A1 Gdańsk-Toruń to melodia przyszłości. Operator rozbudowuje bramki, które bilety będą wydawać automatycznie. No i gazeta przypomina opinię byłej minister infrastruktury Elżbiety Bieńkowskiej, która wyjeżdżając do Brukseli rekomendowała następcom wdrożenie elektronicznych opłat na autostradach. Zapewniała, że system może ruszyć już w 2016 roku, a pierwszym odcinkiem, na którym wypróbuje się jego zalety, będzie już w przyszłym roku odcinek A1 z Gdańska do Torunia. O krętych ścieżkach elektronicznego myta w Polsce puls biznesu. Pierwsze strony gazet po 6:00, to już za godzinę, a później także to, co w prasie, również tej zagranicznej piszczy. My również polecamy rozmowy komentatorów i publicystów. Krótko zapraszamy do porannego, zapraszamy. 17:30. Od tego w dali i ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani samolot strzelali, sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali. Jugo Policy, Maciek Maleńczuk, Sługi za Szlugi z listy przebojów trójki, a na budziku 21 po piątej państwa sygnały do obecności m.in. pan Piotr z Trójmiasta, pan Rafał z Pabianic, pan Wojtek z Bielska-Białej, gdzie mgły i plus 4, także pani Gośka z prasą o tym, że na polu też chłodno i wilgotno, do tego mgły się pojawiły, pan Romek z Katowic dojeżdżający do pracy z ukochaną o tym, że plus 2 na termometrze. No i jeszcze pani Irena z Leska o tym, że grzyby jednak są. No właśnie, cieszą się grzybiarze, cieszą się smakoszy tych grzybów, bo sezon na rydze w pełni, a w lasach nie brakuje teraz tych leśnych przysmaków. Jak mówią specjaliści, należy ich szukać w miejscach wilgotnych, najlepiej przy ciekach wodnych. Grzyby występują w lasach sosnowych, jodłowych czy świerkowych, a przepisów na przyrządzenie rydzów nie brakuje. Można je smażyć na patelni, marynować czy kisić. Eksperci przypominają, by grzyby nie podawać dzieciom, bo są dość ciężkostrawne. Kupując je na placach targowych, trzeba zapytać sprzedawcę o atest. Ten dokument jest ważny 48 godzin. No pewnie żaden z grzybiarzy nie zdradzi swojego sekretu gdzie, ale jednak ta podpowiedź, że należy szukać w miejscach wilgotnych, najlepiej przy ciekach wodnych, może w czymś pomóc. Jakbyśmy o tym nie wiedzieli. Sezon na rydze w pełni i o tym pewnie jeszcze kiedyś będziemy mówić, bo jak państwo zapewniają, rzecz jasna są. Choć niektórzy mówią, że nie ma. Jak zwykle podzielone opinie, także w sprawie pogody. O pogodzie jeszcze za momencik. Ciekaw jestem, komu dogodzilibyśmy tym, że no, z jednej strony może i nie najcieplej, ale jednak słonecznie, a z drugiej strony, że cieplutko, a do tego jednak pochmurno i deszczowo. Kto za jedną, kto za drugą opcją się opowiada. Gdyby państwo mieli ochotę się wypowiedzieć, zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. 23 minuty po godzinie 5, Chicago. Change. No już, no teraz. Now. Chicago. Nowe nagranie w trójce. 28 po piątej. Czas na trójkowe kalendarium. W 1882 roku urodził się Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, twórca muzyki do opery oraz do baletu. Zmarł w 1937 roku. W 1888 urodził się Roland Garros, francuski pilot i wynalazca, bił rekordy wysokości lotu. W 1913 roku pierwszy przeleciał nad Morzem Śródziemnym, a opracował m.in. synchronizację karabinu ze śmigłem. Zmarł 7 października 1918 roku. 125 lat temu urodziła się Maria Dąbrowska, pisarka, publicystka, tłumaczka i działaczka społeczna, a w 1927 roku w Stanach Zjednoczonych na ekrany kin wszedł pierwszy w historii film dźwiękowy pod tytułem Śpiewak z jazz bandu z Al Johnsonem. Rok 1927. W roku 2008 zmarł Paavo Haivikko, fiński pisarz, laureat Nagrody Neustadt, urodzony w 1931 roku. A urodzony w 1965, a więc obchodzący dziś 49. urodziny, wystąpi wspólnie z zespołem WW. Multiinstrumentalista, kompozytor i członek tegoż zespołu Mateusz Pospieszalski. Najlepsze życzenia. Niech trąbią dziś w trąbę Jerycha. Tylko to niech będzie słychać. Niech dawaj dzwon z hukiem armaty i potężny ton ryknie światu, że jesteś ze mną. Jesteś ze mną. Cały świat zadrży w posadach. O tym niech tylko się gada. Niech tysiące służb tajniacy gminy oznajmią dziś nowinę, że jesteś ze mną. Pompka, pompka i lewarek, a konkretnie saksofony Mateusza Pospieszalskiego dzisiejszego jubilata. WW. Za 28, szósta, czas na prognozę pogody. No i cóż pan, rozległy wyż z nadpołudniowej Finlandii, a u nas ranek mglisty, w dzień słonecznie, choć lokalnie w Karpatach może pokropić. Wiatr słaby i umiarkowany w centrum i na północy kraju porywisty, ciśnienie powoli spada, ale i tak wysokie, a w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 15-16 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku do 19 stopni. Tu trójka. Arriba y arriba, ay arriba. David Hidalgo, basista Los Lobos, również grający na płytach innych artystów, m.in. Bonnie Wright czy Toma Waitsa. Kończy dziś 60 lat i my również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Karteczka z kalendarza, bardzo proszę, wraz z początkiem nowego tygodnia przypominamy i być może wyręczamy tych wszystkich, którzy nie mają kalendarza pod ręką. Poniedziałek, 6 października przed nami. Słońce obudzi się za godzinę i 10 minut, a zajdzie tuż po 18, a dzień potrwa 11 godzin i kwadrans. Imieniny Artura, Bronisława, Bronisza i Brunona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i pamiętajmy o tych solenizantach, jubilatach. Poniedziałek, czasami ciężko rozpocząć nowy tydzień, ale jednak w tej gonitwie, w powrocie do porannej rzeczywistości również warto pamiętać i my pamiętamy. Ku temu właśnie ta kartka z kalendarza ma służyć. Z najlepszymi życzeniami za 24.06. Poranny przedmiot pożądania. To Safa za 21.06, państwa poranna korespondencja. Właściwie sprawdzamy listę obecności, także tę listę biegową. Wielu słuchaczy po wczorajszych wyczynach. No bardzo się cieszę, wspaniale, że państwo i pogoda dopisała i państwo również się spisali. Niektórzy na medal, niektórzy złamali godzinkę. Bardzo dobrze, bardzo gorąco pozdrawiamy pani Kasia w tym radosnym gronie. Także pan Marek z trasy biegowej z Pszczyny pozdrawia pana.

old mummy come and look. There's 5 or 6 million the girls inside this picture book. Come away, Melinda. Come in and close the door. There were lots of little girls like you before. They had a war. Mommy, mommy, come and see. Oh, mommy, hurry, do. There's someone grown up very tall. Close the door. Your father was a man like him before they had a war. Mommy, mommy, come and see such things I've never seen. There's happy faces all around, and now the ground is green. Come away, Melinda. Come in and close the door. It's just the way it used to be before. Elsztat. No i właśnie z Łodzi pan Rafał o tym, że czyżby to dziś sezon noblowski się rozpoczął, bo o tym mówiliśmy w budziku. Tak jest, dokładnie. Nazwiska laureatów tradycyjnie są ogłaszane w październiku, natomiast wręczenie wyróżnień odbywa się 10 grudnia w kolejne rocznice śmierci ich fundatora. Przypomnijmy, że w gronie laureatów Nagrody Nobla jest 6 Polaków. Po raz pierwszy wyróżnienie otrzymała w 1903 roku Maria Skłodowska-Curie w dziedzinie fizyki wraz z mężem Piotrem Curie, a polska uczona po raz drugi została uhonorowana w 1911 roku, tym razem za osiągnięcia w chemii. W 1983 roku pokojową Nagrodę Nobla przyznano Lechowi Wałęsie. Najwięcej nagród Nobla Polacy dostali w dziedzinie literatury. W 1905 roku jej laureatem został Henryk Sienkiewicz, w 1924 Władysław Reymont, w 1980 roku uhonorowano nią Czesława Miłosza, a ostatnio w 1996 Wisławę Szymborską. Dziś przed południem poznamy nazwiska pierwszych tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Zwycięzcy otrzymają po prawie 1 000 000 euro i na pewno o tym w Trójce będziemy mówić. Za chwilę Wiosełka w dłoni, a na budziku za 12:06. Sobotę w Polsce gdzieś w niezbyt przyjazny dzień zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Bartem, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Jakbym skąpał nami bawił się, dopóki nie zmorzył nas sen. Dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Jeden, jedyny z nich, mało znany mi dość, mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. Perfekt i Strażak wciąż w poczekalni listy przebojów trójki z 1705 notowania listy przebojów na miejscu 39. Gorące pozdrowienia od państwa, od motocyklistów i prośba od pana Krzysztofa, by pozdrowić tych wszystkich, którzy byli w ten weekend w Giektrzwałcie. Motocykliści z całej Polski tam oficjalnie zakończyli sezon. Przez cały weekend prawie 500 motocyklistów uczestniczyło w zlocie jesiennym, czyli radosnym zakończeniu sezonu. I prośba od pana Krzysztofa, by pozdrowić tych motocyklistów, którzy nie psują dobrej opinii o kierowcach jednośladów. Tych pozdrawiamy. Za 8,5 minuty szósta. W budzikowym jesiennym cyklu Hej Wiosław Dłoń dziś także data z muzycznego kalendarium, bowiem 33 lata temu zespół TSA wszedł do studia nagraniowego w Teatrze Stu w Krakowie i w ciągu 5 dni muzycy nagrali swój debiutancki singiel z utworami Mass Media i Wpadka. To wydawnictwo osiągnęło nakład 250 tysięcy egzemplarzy. Rok 1981. TSA. Lepić zrozumiała dobrą